10. จตุถะปาปะธรรมสูตรว่าด้วยธรรมชั่วและธรรมดีสูตรที่4ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงบุคคลผู้มีธรรมชั่วและบุคคลผู้มีธรรมชั่วที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมชั่วจะแสดงบุคคลผู้มีธรรมดีและบุคคลผู้มีธรรมดีที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมดีแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังบุคคลผู้มีธรรมชั่วเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิละถึงมีมิจฉาญาณะมีมิจฉาวิมุตติบุคคลนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีธรรมชั่วบุคคลผู้มีธรรมชั่วที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมชั่วเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาทิฏฐิละถึงตนเองเป็นผู้มีมิจฉาญาณะและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาญาณะตนเองเป็นผู้มีมิจฉาวิมุตติและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาวิมุตติบุคคลนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีธรรมชั่วที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมชั่วบุคคลผู้มีธรรมดีเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิละถึงมีสัมมาญาณะมีสัมมาวิมุตติบุคคลนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีธรรมดีบุคคลผู้มีธรรมดีที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมดีเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาทิฏฐิละถึงตนเองเป็นผู้มีสัมมาญาณะและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาญาณะตนเองเป็นผู้มีสัมมาวิมุตติและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาวิมุตติบุคคลนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีธรรมดีที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมดีจตุถะปาปะธรรมสูตรที่10จบสปุริสวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สิกขาปทสูตร 2. อัสสัทธสูตร 3. สัตตกรรมสูตร 4. ทัสสกรรมสูตร 5. อัฏฐังคิกสูตร 6.ทัสสมัคคสูตร 7. ปฐมปาปะธรรมสูตร 8. ทุติยปาปะธรรมสูตร 9. ตติยปาปะธรรมสูตร 10. จตุถะปาปะธรรมสูตรสองโสภณวรรคหมวดว่าด้วยผู้ทำบริษัทให้งาม 1. ปริสาสูตรว่าด้วยบริษัทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้เป็นผู้ประทุษร้ายบริษัทบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. ภิกษุผู้ทุศีลมีธรรมเลวทราม 2. ภิกษุณีผู้ทุศีลมีธรรมเลวทราม3. อุบาสกผู้ทุศีลมีธรรมเลวทราม 4. อุบาสิกาผู้ทุศีลมีธรรมเลวทราม ภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลเป็นผู้ประทุษร้ายบริษัทภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้เป็นผู้ทำบริษัทให้งามบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. ภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม2. ภิกษุณีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม 3. อุบาสกผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม 4. อุบาสิกาผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลเป็นผู้ทำบริษัทให้งามปริสาสูตรที่1จบทิฏฐิสูตรว่าด้วยทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. กายทุจริตความประพฤติชั่วด้วยกาย 2. วจีทุจริตค ความประพฤติชั่วด้วยวาจา 3. มโนทุจริตความประพฤติชั่วด้วยใจ 4. มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. กายสุจริตความประพฤติชอบด้วยกาย 2. วจีสุจริตความประพฤติชอบด้วยวาจา 3. มโนสุจริตความประพฤติชอบด้วยใจ 4. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทิฏฐิสูตรที่สองจบสามอากตัญญุตาสูตรว่าด้วยความเป็นผู้มีรู้คุณและความเป็นผู้รู้คุณภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. กายทุจริต 2. วจีทุจริต 3. มโนทุจริต 4. อากตัญญุตาอากตะเวทิตาภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. กายสุจริต 2. วจีสุจริต 3. มโนสุจริต 4. กตัญญุตากตเวทิตาภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้อากตัญญุตาสูตรที่สามจบสี่ปานาติปาตีสูตรว่าด้วยผู้ฆ่าสัตว์และผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้ลักทรัพย์ 3. เป็นผู้ประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้พูดเท็จละถึง 1. เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์ 3. เป็นผู้เว้นขาจากการประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้เว้นขาจากการพูดเท็จละถึงปานาติปาตีสูตรที่4จบปฐมมรรคสูตรว่าด้วยมรรคสูตรที่หนึ่งละถึง 1. มีมิจฉาทิฏฐิเห็นผิด 2. มีมิจฉาสังกัปปะดำริผิด 3. มีมิจฉาวาจาเจรจาผิด 4. มีมิจฉากัมมันตะกระทำผิดละถึง 1. มีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. มีสัมมาสังกัปปะดำริชอบ3. มีสัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. มีสัมมากัมมันตะกระทำชอบละถึงปฐมมรรคสูตรที่5จบ 6. ทุติยมรรคสูตรว่าด้วยมรรคสูตรที่2ละถึง 1. มีมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิด 2. มีมิจฉาวายามะพยายามผิด3. มีมิจฉาสติระลึกผิด 4. มีมิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิด ละถึง 1. มีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 2. มีสัมมาวายามะพยายามชอบ 3. มีสัมมาสติระลึกชอบ 4. มีสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบละถึงทุติยมรรคสูตรที่6จบเจ็ดปฐมโวหารปถะสูตรว่าด้วยคันลองแห่งโวหารสูตรที่หนึ่งละถึง 1. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าได้เห็น 2. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้ฟังว่าได้ฟัง 3. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้ทราบว่าได้ทราบ 4. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้รู้ว่าได้รู้ละถึง 1.เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็น 2. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้ฟังว่าไม่ได้ฟัง 3. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้ทราบว่าไม่ได้ทราบ 4. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้ละถึงปฐมโวหารปถะสูตรที่7จบ 8. ทุติยโวหารปถะสูตรว่าด้วยคันลองแห่งโวหารสูตรที่สองละถึง 1. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็น 2. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าไม่ได้ฟัง 3. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้ทราบว่าไม่ได้ทราบ 4. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้ละถึง 1. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าได้เห็น2. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าได้ฟัง 3. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้ทราบว่าได้ทราบ 4. เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าได้รู้ละถึงทุติยโวหารปถะสูตรที่8จบหิริกะสูตรว่าด้วยผู้ไม่มีหิริและผู้มีหิริละถึง 1. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา 2. เป็นผู้ทุศีล 3. เป็นผู้ไม่มีหิริ 4. เป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะละถึง 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีศีล 3. เป็นผู้มีหิริ4. เป็นผู้มีโอตตัปปะละถึงอหิริกะสูตรที่9จบ 10. ทุสศีลสูตรว่าด้วยผู้ทุศีลและผู้มีศีลภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม4ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรม4ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ไม่มีศรัทธา2. เป็นผู้ทุศีล 3. เป็นผู้เกียจคร้าน 4. เป็นผู้มีปัญญาสามละถึง 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีศีล 3. เป็นผู้ปรารภความเพียร 4. เป็นผู้มีปัญญาภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทุสศีลสูตรที่10จบโสภณวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปริสาสูตร 2. ทิฏฐิสูตร 3. อกตัญญุตาสูตร 4. ปานาติปาตีสูตร 5. ปฐมมรรคสูตร 6. ทุติยมรรคสูตร7. ปฐมโวหารปถะสูตร 8. ทุติยโวหารปถะสูตร 9. อหิริกะสูตร 10. ทุสศีลสูตรส